بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 12 mwezi wa Safar mwaka 1439, katika darsa شرح السنة للإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية قول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذه مسألة عظيمة. هاي مسألة مكوب وعظيم، وهي أن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء. مؤمن أكسانيا بين مambo mawili، بين الخوف وبين كمترجيا الله سبحانه وتعالى. أوغوبا عذاب يا الله نكترجيا رحمة ذا الله سبحانه وتعالى. فيسير في أعماله بين الخوف والرجاء. كتك عمل زاكي أو يوصنغ بين خوف ورجاء، فلا يخاف فقط ويقنط من رحمة الله. أسيوي أتكون خوف بكياك كتتمان رحمة الله. نهين لي اعتقاد الحرورية الوعيدية صاب وميجيميك كنصوص زواعيد بكياك نيوكون خوارج hawaamini kuwa mtu aweza kuingia peponi kwa amali yoyote tu hivi mpaka afi katika njia ya Allah au wawe. Ndio kaona aweza kubandika bomu ya akasema sasa wacha mimi nife, nikifa hivi ndio nitaenda peponi. Na walikuwa wakifanya istihza wakisema kwa hiyo swali tu uongoje ile feni ianguke kwate kichwa ndio uwe shahidi. Hadharau sana na ibada hii ibada ndogo sana. Na maneno mengi ya kejeli wayazungumza katika ibada hizi, kwa sababu wameegemea upande wa hofu zaidi wakawacha upande wa raja. Qala ta'ala: innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Hawakati tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa watu makafiri. Waqala ta'ala: qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Wapotofu ndio wanaokata tamaa na rehma za Allah azza wa jalla. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah subhanahu wa ta'ala sema: waambie enyi waja wangu ambao mmetupa mipaka katika maasi na maovu, msikate tamaa na rehma ya Allah. فلا يخاف خوفا زائدا يقنطه من رحمة الله عز وجل. أسيونا خوف يكبت مباكا مباكا يكمكت شتمان رحمة الله. فهذا خوف مذموم، هين خوف إلي يسمان وعيفاء مسلم كسفك نائم. وكذلك يرجو الله عز وجل، كذلك أوينما ترجيكم لواك الله عز وجل، لكن لا يخرجه الرجاء إلى أن يأمن من مكر الله. Lakini isimpelekee matarajio mpaka akawa na amani kutokana na vitimbi vya Allah Azza wa Jalla. Bali yakunu khaifan min makri Allah. Awe ana hofu na vitimbi vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa makru Allah Jalla wa Ala yaliqu bihi wa huwa min kamalihi. Na makr kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yalingana na yeye na ni katika ukamilifu kwake yeye. Laysa kamakri al-makhluq, si kama vitimbi vya viumbe. المكر في اللغة هو إيصال الأذى إلى الغير بخفية. مكر katika lugha ni kumfikishia mtu udhia kwa siri bila yeye kujua. Allah Subhanahu wa Ta'ala hamfanyii makr yule ambaye hastahiki. Ukiangalia ni katika sifa zajulikana kama sifat al-muqabila, sifa ambayo yakabili nyingine. Kivipi? Ukiangalia aya zinazungumza makr kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayamkuruna wayamkuru Allah wallahu khairul makirin. Kwa hivyo awafanyia vitimbi wale ambao wastahiki kufanyiwa vitimbi. Bihaythu la yashuru bidhalika. Fa idha kana hadha bihaqqin fa innahu adlun. Ikiwa ni kwa haki ni uadilifu. Wa hadha huwa makru Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإنه يمكر بالظالمين والفاسقين. الله وفنيا بتيم بمظالم مفاسق. فيوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. واتوا وصالح walikuwa wamepangana, wakana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Watu tisa waovu kabisa, wafisidifu katika ardhi, hawafanyi khairi wala hawaleti suluhu katika ardhi. Waovu wakapanga kuwa wamuue nani? Salih alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa makaru makran وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Wao wakapanga vitimbi na sisi pia tukapanga vyetu. Si wamepanga kwa siri na sisi pia tutawafuata kwa siri vile vile. Mwisho wa kuisha, fanzur kaifa kana aqibatu makrim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Tukawaangamiza wao na jamaa zao wote. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yamkuru bidh-dhalimin yamkuru bilfasiqin walkafirin, awafanyia vitimbi hawa watu waovu. Wa hadha adlun minhu subhanahu yuhmadu alayhi, naini uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala asifiwa nao na kuhimidiwa nao. Amma idha kana isalul adha ila alghayri bighayri haqqin fa hadha dhulmun wa la yajuz wa hadha huwa makrul makhluqin. Vitimbi vya viumbe ni kuwa amfanyia mwenzake vitimbi amdhuru kwa dhulma, hii haifai, ni haram. Amma makru al-khaliq jalla wa ala fa huwa mahmudun li'annahu adlun wa qistun minhu subhanahu wa ta'ala. Ama vitimbi anavyofanya Allah subhanahu wa ta'ala vasifiwa kwa sababu ni uadilifu wake yeye Allah azza wa jalla. Fahadha farqun baina al-amrayn, hii ndio tofauti baina makr kwa viumbe na kwa Allah subhanahu wa ta'ala. بين مكر الله ومكر المخلوق. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذا من باب الجزاء لهم. سببني ملipo yao sababu ya uovu wanaofanya wao. فهو ليس ظلما منه سبحانه وتعالى. سي ظلم كتوك الله عز وجل. وإنما هو مرتب على مكرهم. مكروا ومكر الله بهم عقوبة لهم. وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. عقوبة أبو عبد الرحمن وسنزي سانا وجنك وامشي. عقوبة كنا فتحة كنا فتحة كنت سمع عقوبة لهم ومكر الله بهم عقوبة لهم. عبد الرحيم. أبا حذيفة يؤتم سنزيا مفعول لأجله منصوب، مفعول لأجله منصوب. تنصوب ديني ليه وسيه ليه ومشان وجه بيتي أدرس عليهم سيه نحن آية أمك بس. طيب ترد يا مكروا ومكر الله بهم عقوبة لهم، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. وفي الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال الشيخ الفوزان يدخل النار بسبب أنه عمل بعمل أهل النار، أتنجي متون وسباب ألفان عمالي يوات ومتون. والجزاء مرتب على العمل، نسكزوت مليبو ننتيجة عمال يمتو. ولما كانت خاتمته أنه يعمل عمل أهل النار دخل النار، ilipokuwa mwisho wake ni kuwa afanya amali ya watu wa motoni akaingia motoni. Wala aks kinyume chake, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Kinyume chake mtu utamwona afanya amali za watu wa motoni, imebakia kidogo ajali yake abadiliki afanya amali ya watu wa peponi ende peponi. Yadkhuluha bi annahu amila bi amali ahli aljannati wa mata alayhi, ataingia peponi kwa sababu amefanya amali ya watu wa peponi akafa nayo. Fannaru la tudkhalu illa bi amali waljannatu la tudkhalu illa bi amali wal a'malu bil khawatim. فلا يغتر الإنسان بصلاحه واستقامته. موتو هينجي متو موتوني اسبوكوا كو عملي ياكي، نبيبو كذلك هينجي متو بيبوني اسبوكوا كو سباب يا عملي ياكي أمباو ديو سباب يكو بتفضل الله نرحم زاكي يكو انجي زوابي بيبوني. الله أميوك عمل صالح kuwa ni sababu ya kumrehemu mja wake akamwingiza wapi peponi, kwa sababu aingie peponi kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na sababu ya kupata rehema za Allah ni uwe mwema, ufanye amali njema. Kwa kila mmoja katika sehemu hizi mbili mtu huingia kwa amali, na amali za tizamwa za mwisho. Kwa hivyo mtu asiyeurike na wema aliyokuwa nao na kuwa yeye yuko katika hali nzuri مستقيم ويأمن من الزيغ أككان أماني كتوكمانا نكبين نكبوتيا كم زاغ من مؤمن ومن مسلم ومن عالم نوانغابي كتكوالي وليوبين كتكو إسلام وأمين بالي كتكونا وفيواني نليو تنمفان مزوري مين جسانا صلى الله يهدينا وإياهم ويثبتنا مفانو يمناي. Ukamwona mtu alikuwa ala aljadda, yuko katika njia ya sunna, mara ghafla amepinda. Wangapi? Wengi sana, hasa katika asri hii ambayo imejaa fitan, mpaka ukashindwa ni fulani huwa anayezungumza haya maneno kweli. Kashangaa, subhanallah, subhanallah, muqallib alqulub. Allahu jalla wa ala azaghahum lamma hasala minhum ma hasala min almukhalafat. Allah subhanahu wa ta'ala hawa amewapoteza kwa sababu yao wao wenyewe yale maovu waliyofanya na mikhalafa. Fala ya'manu al-insanu ala nafsihi wa yuzakki nafsahu, asiwe na amani mwanadamu juu ya nafsi yake akaitakasa nafsi yake. Fala ya'man min az-zayghi wa yukhaliq al-ashrar, asiwe na amani kutokamana na kupinda akawa atangamana na watu waovu. Wayastami' ilayhim wa yanzur ila alfitan au fil fitan, la ya'man ala nafsihi, akaa awasikiliza. Kama utampata mtu awasikiliza wazushi, yeye akisikia kuna muhadhara tu, kuna video kubwa watu wengi, basi yeye yumo pale ndani, wewe enda tu. Ikiwa yule mtu amepinda kupia tahajjudi, yeye bora yumo tu asikilize. Mara ghafla wamuona siye yule unayemjua, polepole alikuwa masha Allah mustaqim, aweka ndevu, mara ghafla wamkuta ndevu zote chini. Ana kitu kunani? Ikhtalafa ulama, banyi msilazimishi watu bwana, yajaja. Polepole wamuona mwenendo wake wabadilika, mara mazungumzo yaanza kufanya nini? Kubadilika. Wajua sote ndugu Waislamu, sikubaguana huyu kusema huyu mtu mzushi huyu nini, wasamakum muslimina min qabl. Tafikiri hizo aya watu hawajazisoma, au maulama wa sunna kama hawajazisoma hizo aya, kama ambaye yeye ndio yuaziona leo, yani hazikuonekana hizo aya wala hadithi hazikuonekana, hajui kufanya jam'u baina ayat na hadith na kadha, afuatana na watu waovu. Na kama kuna watu waovu, watu wa bid'a ni katika watu waovu, likaona ulama sunna wakatahadharisha. Na kuna maneno makali mwisho huku atayazungumza al-imamu al-barbahari rahimahullahu ta'ala, makali sana. Kwa mtu asijiaminishe nafsi yake, kuna baadhi yao huenda kwa ahlul bid'a kusoma kisha kiambiwa sasa mimi shaifahamu manhaj, sina wasiwasi, mimi naijua manhaj, wala haimtatizi. Ya kutatiza ndio maana ukenda huko. Kama ungelikuwa wafahamu usingekwenda. Ingelikuwa mtu yafahamu manhaj as-salaf, aelewa inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, angelikuwa yeyejua vizuri asingefanya kitendo kama hicho. Lakini ameingia katika huu mtego kwa sababu gani? Kwa sababu hajaelewa manhaj ya ahlus sunna kisawa sawa. Alielewa manhaj ya ahlus sunna akisikia sauti tu ya mzushi asikia dhiki katika moyo wake, hana raha. Mzushi fulani azungumza huko zimli mbali, usimsikize kabisa, atatoa shubha pale, na wewe ni mwanafunzi ndio waanza, khalas ruht fi maa salama, ndio iwenda wewe. Ama abakia lakini anashaka shaka kuwa je, niko sawa mimi, lakini ile leo ile nitajibu vipi sasa hili. Kuna watu wao maswali yao ni shubuhat daiman. Sasa huyu muibadhi nimjibu hivi kisha kaniambia sasa nimjibu nini hapa? Nenda kasome. Wachana watu wa bid'a. Mtu wa bid'a hakubali haki hata ukamwambia vipi. Ikiwa amekakamaa tu katika jidali na kushindana, hawezi kubali haki. Na akijua hapa mahali fulani wamemkamata ya rate pale, atasema hapa basi nishatubia. Atakwenda kutafuta kwingine, atapita. Na huku mbona hivi? Na huku mbona hivi? Na huku mbona hivi? Na ndio ukaona Umar al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa mkali sana dhidi ya Sabir. Sabir alipoanza kuuliza mbona aya hii yasema hivi na huko yasema hivi, akaadhibiwa na Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Sababu watu wa bid'a ndio wanavyokuja. Kwa hiyo mtu atakikana atahadhari sana, asitangamane na yoyote, akaishi na amani, akaona kuwa yeye ashasalimika. Wangapi tumewaona ambao tulikuwa nao katika halakat ilmiya, wakija masha Allah wanabidii, leo tuwaona kwenye mavideo ya anashid. Wale wale vijana walikuwa tukiona masha Allah wakihudhuria kwenye darasa, ghafla wamuone kwenye video za anashid, mwisho iwasikia dhiki kukaa katika vikao vya sunna. Kwa nini? Kwa sababu watatandikwa jamaa zake pale, wakizungumzwa jamaa zake pale iwasikia dhiki. ومونا وازي تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر وتعرف في وجوه المبتدع المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا وانجيزا كنيونغا وانجينيونغا واكو والله ربي توكم بك ايفي كتك فيكاو مسل الله الثبات كونيني كسواب يكوكان وزوشي وككان وزوشي pole pole wakawaathiri mpaka wakawa katika wao. Na sasa yudafiuna anhum maahum, mpaka mwisho watoa maklipu yale ya nashidi ya kuimba yale, wamona na yeye apewa baskili na jinzi lake kutoka kwenye kanzo, na jinzi lake mwenyewe yaimbwa nyimbo, eh kijana yule, kijana wa sunna, na yeye apeleka jibiskili lake huyo, kakandwa ati sijui wafanya vitu, watu wapigana na wengine waamua, wengine sijui wafanya hiyo, watoa vitabu sijui waganyiza. Mwanzo someni hivyo vitabu, hao mnaokaa kwao katika hizbiyun ahlul bid'a, hata siku moja akuketishi chini akakusomesha hicho kitabu unachofanya acting nacho na tamthilia mnazifanya. Hawa kwa nini walipinda? Kwa sababu ya kukana ahlul bid'a. Ahlul bid'a ya akhi, wallahi Mtume sallallahu alayhi wasallam man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, anaisikia dajjal ametokea akimbie mbali na yeye. Ushaambiwa hivyo bado enda kusikiliza, ngoja nitaka kuhakikisha mimi. Hakikisha ndio huyo yuenda. Wataka kuhakikisha wewe bado miguu yako haijakuwa sawa sawa katika kutembea kwenye manhaji ya haki, mbona ulivyokwenda kurudi tena ukahakikisha? Ungekwenda baada ya kupewa zile shubuhatu ukauliza, kwa mfano, yule bwana nsema hivi vipi? Ukaambiwa qala Allahu qala rasuluhu, na salafu sema hivi, na sahaba huyu anasema hivi, na huyu katika imma anasema hivi, ukajua jawabu. Wallahu musta'an. Qala Sheikh Al-Fawzan, la ya'manu 'ala nafsihi qulubu al-'ibadi bayna usbu'ain min asabi'i ar-rahman, nyoyo za waja ziko baina ya vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, huzigeuza anavyotaka. La ya'manu ala nafsihi, mtu asiaminishe kuwa nafsi yake imesalimika. Wal khalilu alayhi salam yaqulu wajnubni wa baniya an na'bud al asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min an nas fal insanu la ya'manu ala nafsihi al fitna wa su' al khatima walau kana min aslah an nas, mwanadamu asiaminishe juu ya nafsi yake fitna na mwisho mbaya, hata akiwa ni mwema kiasi gani, asiwe na amani. Wala yaqnatu min rahmati llahi walau kana min akfari nnas, wala asikate tamaa na rehma za Allah hata akawa kafiri wa kiasi gani. Faqad yamunnu Allahu alayhi bitawbati fayamutu ala alislam fayadkhulu aljannata لأنه ما دام على قيد الحياة فإنه معرض لهذا وهذا فالأعمال بالخواتيم. ما دام يكون حي أweza kuingia katika uislamu, akafa katika uislamu akaingia peponi kwa sababu amali za tizamwa kule mwisho. Na ndio jambo ambalo wengi katika salafu walikuwa kijiogopea nafsi zao, suul khatima, mwisho mbaya. Subhanallahi alafia. قوله ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه. يحسن ظنه بالله ولا يقنط من رحمة الله, أبن ظنا زورك وملواك الله سكت تمانا رحمة الله عز وجل. ويخاف ذنوبه يعني لا يرجو رجاء ليس معه خوف, أسيجمي كتك رجاء كيسشكو هنتين خوف, بل يجمع بين الخوف والرجاء. نهابا ديو تجوى خلل كتك عبادة زم الصوفي ونوسيمك ومعبود الله سبحانه لا خوفا من النار, سب وسيمك ومعبود الله وكوغو بموتو نيبادة يواتوموا kwa sababu watakaofanya ibada walipo pepo. Kwa hivyo sisi ya Rabbi hatukuabudu kwa ajili ya pepo wala kwa ajili ya kuogopa moto, tukuabudu kwa sababu wewe wastahili kuabudiwa kwa sababu tukupenda. Wasema hivyo. Lakini je, ndio Qur'ani inavyotueleza? Allah subhanahu wa ta'ala yakulu innahum ayil anbiya kanu yusari'una fil khairat وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. هؤلاء أنبياء وكانوا يسارعون في الخيرات, هؤلاء المتومة ولكوا وكشندانية كتك ككمبرية من بيخيري. ويدعون الله رغبا يعني طمعا في ثوابه, وكم وبود الله wakiwa na tamaa ya malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mema, warahaban ay khawfan min iqabihi, na huku wana khofu na adhabu ya Allah. Falanbiya yajma'una baina al-khawf war-raja, mitume wamekusanya baina mawili, khawf na raja. La yakhuduna janiban wa yatrukuna al-janib al-akhar, hawachukui upande mmoja wakawaacha upande mwingine. La yakhuduna janiban raja'i wa yatrukuna janib al-khawf, hawachukui upande wa raja' wakawaacha upande wa khawf. Wa la yakhuduna janib al-khawf wa yatrukuna janib al-raja', wa hakadha. ويحسن العبد ظنه بالله خصوصا عند الموت, نمجه اين ظن مزوري مع الله عز وجل حصا ان افيكيوا ketika hali ya maut. قال العلماء انه في حال الصحه يغلب جانب الخوف احتياطا وعند الموت يغلب جانب الرجاء. ونوفيوني واسمع kwa ketika hali ya mtu kuwa na siha yake basi zaidi upande wa hofu kuzidi, yani awe na raja lakini upande wa hofu uwe zaidi, na katika wakati waondoka duniani uwe utashinda upande wa raja kuliko upande wa nini, wa hofu. Li'annahu fi hali alhayati yaqdiru ala al'amali wat-taubati wal-istighfar, kwa sababu katika hali ya uhai wake ana uwezo wa kufanya amal na kutubia na kuleta istighfar. Walakin عند الموت لا يقدر على شيء فيغلب جانب الرجاء, وقت الموت hakuna kitu yoweza tena kufanya, kwa hivyo upande wa raja utafanin utakuwa na uzito zaidi, au atarajia rehema za Allah azza wa jalla. ولهذا جاء في الحديث لا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل, أسيف مجا وينو إسبقوا أنا ظنا زوري كو الله عز وجل. قوله فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب, هذا كما سبق أن الله عز وجل لا ينعم الناس ولا يعذبهم إلا على أعمالهم ولا يظلم ربك أحدا, الله مظلوم مجاواك بل أكيكو نعميشا أمكو نعميشا كو عمل زاكو, akikuadhibu ni wewe mwenyewe uliyefanya. Waljazaa min jinsi al-amal. Qala al-muallif rahimahullah wal iman bi anna Allah ta'ala atla'a nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam ala ma yakunu fi ummatihi ila yawm al-qiyamah, kuamini kuwa Allah azza wa jalla amemuonyesha mtume wake sallallahu alaihi wasallam yale atakayojiri katika umma wake mpaka siku ya kiyama. Qala Sheikh al-Fawzan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu al-ghayb, mtume sallallahu alaihi wasallam hajui ghaib, wala ahada min al-makhluqin ya'lamu al-ghayb, wala hakuna yeyote katika viumbe ambaye ajua ghaib, hakuna yeyote katika viumbe anayejua ghaib. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله, هجوي وليكم منغون الارض غيب اسمك وناني الله سبحانه وتعالى. والغيب ما غاب عنا في الماضي وفي المستقبل فنحن لا نعلمه, غيب نكيله kilichofichikamana na sisi katika yale yaliyopita na yale yatakayokuja katika mustakbal sisi hatujui. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلعهم الله على شيء من الغيب لأجل مصلحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن متومة الله هو أن الله أكوفن لي سهيم كتك غيب كي لي مصلحة يدعو إكاو الله أتوفن لي. ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطلعه الله على شيء من المغيبات فأخبر بها صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحة الأمة. الله سبحانه وتعالى أمم جليشا متمواك صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أمم جليشا بهذه مambo ya غيب ambayo amewapa habari masahaba wake kwa ajili ya maslaha wa umma. قال تعالى عالم الغيب, الله ni mjuzi wa ghaib, fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, Kwa hivyo hakuna yote anayemdhihirishia hii ghaib illa man irtadha min rasuli. Kwa hivyo kuna uwezekano katika mitume wa Allah, Allah akawafungulia sehemu katika ghaib, akawajulisha, sikuwa wao wenyewe wajua ile ghaib, la, ni Allah subhanahu wa ta'ala anayewajulisha ghaib. Kwa ushahidi hata wale wanafiq waliokuwa Madina, Allah subhanahu wa ta'ala hakumjulisha wote mtume wa sallam. Qala wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhu Allah ya'lamuhu. Kwa sio wote ambao mtume wa sallam alikuwa akiwajua katika wanafiq, wako baadhi ambao alikuwa akiwajua alayhi salatu wassalam, na wengine alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewajua. Ni ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayejua. Tayeb, kwa hivyo mtume wa sallam hajui ghaib istiqlala mpaka atakapofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, illa man irtadha min rasul ay fa inna Allah yutli'uhu ala ma yasha'u subhanahu wa ta'ala, kila anachokitaka atamfungulia. Mathalan, كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه فمروا بقبرين قال إنهما لا يعذبان. متوم صلى الله عليه وسلم سيكموجة ألقوا أتنبينا مصحابة واكي وكبيتا كتك مكبوري مغيلي أكسما هوا ويلي وفانيني واذبيوا صلى الله العافية والسلام. الصحابة ما شعروا أن صاحبي هذين القبرين يعذبان. ما صحابة ولكوا hawajui wala hawakuhisi kuwa hawa wawili waadhibiwa katika makaburi yao. Lakini Allah atla'a rasulahu sallallahu alayhi wasallam ala ta'dhibi almayitain, lakini Allah alimjuliza mtume wake sallam hii adhabu na waadhibiwa hawa maiti wawili, qala innahuma la yu'adhabani, hadha mimma atla'ahu Allah alayhi wa hadha min khasa'is ar-rasul sallallahu alayhi wasallam au min khasa'is ar-rusul alayhim as-salatu was-salam. Uwezi kuja leo wewe ukaanza kupanda panda vijiti pale, utapanda panda vijiti kwani wajua kama iwaadhibio ile maiti? Wajuaje iko kwenye neema ama iko kwenye adhabu? Mbona unadhana mbovu na muislamu mwenzako? Bandika bandika vijiti kule juu. Hili jambo ni hasa kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ama hamjaona panda panda maua yaomba istighfar, yakenda hivi na yakenda hivi yaomba istighfar, yani yamombele maiti istighfar? Si kweli, ya khurafat wala si ufahamu wa hadith. Nenda wewe katika ahkamu janaiz wa bid'ah ya Sheikh al-Albani, utafaidika faida kubwa sana kuhusu hii hadithi. Akaeka kipande cha kijiti na namna alivyokikata Sheikh al-Albani ameeleza vizuri sana pale, kusanya aqwali za maulama katika masala. Wallahu musta'an. قال وأطلعه الله على ما يأتي في المستقبل وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة. نا الله أكم يليز متومي واكي صلى الله عليه وسلم مامبو يا مستقبل من جينة متومي صلى الله عليه وسلم أكتب خبارك وسو ألامة زا قيامة. أخبرنا عن الفتن أتوليز وسو فتنة إذن من أجل أن نحذر ونخاف أن تدركنا هذه الأمور فنكون على بينة. إلي تتهذاري يسيجي هيا مامو يكتباتا توي تمبيني كيوا تنعلم يا لمامو. أخبرنا لمصلحتنا من ناحية التحذير لأجل أن نأخذ حذرنا. نتومي صلى الله عليه وسلم أمتوي ليزا واجلي مصلح وتسيس تشكوي تهذاري. Hebu tuchukulie huu mfano. Qala sallallahu alayhi wasallam wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema umma wangu watatafautiana na kufariqiana makundi 73 yote motoni isipokuwa moja peke yake, pote moja peke yake. Haya ni maneno ya nani? Ya Mtume sana. Ilikuwa ni wajibu wetu tutafute ni pote lipi ile alilokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili sisi tujaribu tuwe katika wao, sio? Ndio maana Mtume sana akasema hadithi. Lakini usikae ukafanya ubabaishaji ukajifanya wewe mjuzi sana, hata sijui alitokea wapi wa khafafishu duja. mjipo ponyundo tayari ashakuwa muhadith, hadith dhaifu hiyo, unlazime ya dhaifu kwa sababu ya hizbi, unalazime ya dhaifu. Ulisifika lini kuwa wewe ni mwanachuoni wa hadith? Wanaovioni wa hadith wamehukumia kuwa hadith ni hasan, alhadithu hasan. Wa minhum al-imam al-albani fi hadha al-asr rahmatullahi ta'ala. Sasa wewe usitafuta lile pote la haki ni lipi, umeng'ang'ana tu unataka kuidhoofisha hadithi ili ule uhizbi wako uwe sawa, sababu wajua uko katika makosa. Usawa ulikuwa ukae chini uisome hadithi. Taima masahaba hawakuwa wajinga, walipomsikia Mtume sana wasema, walimuuliza man hum ya Rasulullah, ni nani hao watakaokuwa katika ile pote la haki litakalobakia katika haki? Haukidhofisha hiyo utakwenda wapi na hadithi, la tazalu taifa min ummati ala alhaqi zahirin la yadhurruhum man khadalahum au khalafahum hatta yati amru Allah. Utakwenda wapi na hadithi ambayo ni sahih? Sasa usawa ulikuwa ukishasikia maneno haya ya Mtume sallam, amekutahadharisha wewe Muislamu kuwa utaona ikhtilafu nyingi. Usikae wewe ukasema kuwa sasa mashehe mshatuchanganya nyinyi. Hatuko kuchanganya, wewe mwenyewe wajichanganya. Hakuna ni kuchanganya. Nani ankuambia ubaki mzuka usisome? Utakwenda mbele ya Allah useme kuwa mimi ya Rabbi mimi nilikuwa nichanganya? Kila mtu atakuwa na nafsi yake. Wewe ulikuwa una wajibu wa kutafuta ilmu ili ujue njia ya sawa uifuate. Wewe ni Muislamu, kuna jukumu la kusoma Uislamu na ujue ufuate. Usianze kusingizia sababu zisizoeleweka. Kuna baadhi ya watu maskini aona ndio vile ashasalimika kusema kuwa nyinyi mashehe, bali kuna baadhi ya watu wanaojinasibisha na da'wa. Kuna mmoja katika Ijumaa, khutba ya Jumaa, juu ya mimbar anambia tu kila siku kwa zuka mapote, hata sasa hatujui lipi liko kwenye haki. Shuka juu ya mimbar ukae chini, manake wewe utapoteza watu, hujui unakoelekea. Ikiwa wewe khatibu wasema mimi hata sijui ni lipi leo katika haki, wale wasikilizaji waseme nini? Sasa ikiwa wewe mchanganyikiwa, shuka usilinganie, kwa sababu wewe mchanganyikiwa, wewe kama ami tu wa kawaida haelewi. Sasa si usome hadithi ya Mtume sallam, ameeleza sifa za wale ambao watakuwa katika lile pote ambalo limeokoka. Hum ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, wawe kama vile nilivyokuwa mimi leo na masahaba wangu. Sasa wewe angalia nani yuko hivyo. Masahaba walikuwa waimbaji, walikuwa kiimba kama wanavyoimba wengine? Masahaba walikuwa masufi kama masufi wanavyofanya na kupiga mataria na madhikiri ya kukohoa? Hebu mtu yomtaja Allah yuacheza katika dhikiri. Meona klipu leo, si wallahi hujui, manake yachekesha, lakini upande mwingine ukiwaangalia yasikitisha, kwa sababu waona wazi, yani subhana rabbak afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana. Wamuona wazi huyu amepambiwa amali yake mbovu aiona nzuri. Hebu mmoja iwaimba wengine waitikia kwa kunguruma. Hii ni dhikri, hii ndio kumtaja Allah huku. Lakini haya ukiyazungumza, wako vidudu watu watasimama watetee mambo kama haya, wako juhala, kisha watu wapandishe mashetani katika mahali anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatuyajui, hatujua Qur'ani yatuambia wa man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Lakini anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tumefundisha min sharri al-waswasi al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas, aitwa khannas kwa sababu anapotajwa Allah subhanahu yakhnas, yuwa wa mdogo shetani huyo. Kukiadhiniwa, mbona mafurahi? Shetani wakimbia, wa alayhi madha dhurat, wa alayhi yahrub, wa alayhi dhurat. Si hadithi ya Mtume sallallahu alayhi kwa adhana inapoadhiniwa shetani akimbia, sio kwa sababu atajwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi nyinyi mwamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kisha katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala pale ndani ndio wahudhuria mashetani? Iko wapi wa'udhu bika rabbi an yahdhurun wa antum tuhdhirunahu? Ni ndio mwawaita haswa waje. Bali lile jambo alifanya yule ambaye ameamrishwa na shetani kulifanya. Fanyia hii, chinja hiki, fanya vile. Na kuna wale wengine ambao huenda maskini hawajijui, kwa sababu pengine kuna kitu anachokitaka pale, akipate basi ende zake. Mwajua kile anachokifuata. Na hayo kiyazungumza wallahi yatekesha na ndani yake yaliza yasikitisha. Ukiona sema alhamdulillah ala ni'mati alislam wa sunnah. Alhamdulillah. Ikiwa mtu atafikiria hii ni ibada, naambiwa hii haiwezekani kuwa ibada. Haiwezekani kuwa ibada. Ibada gani ambayo mashaitani wahudhuria katika sehemu kama zile? Sallallahu alayhi wa sallam. Lakini bado watu wameng'ang'ana, watolewa mataka masikioni, lakini amekubali yeye kufanya kama uziwi. Fi awakalu, fi adhani na wakrun. Mwanzo katika masikio yetu kuna vizibio vile. Wa mimbaini na wabaini ka hijab. Hataki kukubali kabisa. Hataki kusomewa aya za Qur'an wala sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jiulize tu, ni wapi Mtume sallallahu alayhi wa sallam amefanya ibada kama hizi? Basi alafu utapata jawabu. Sisi tunajua kuwa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Nyoze ndambiwe na mtaji Allah rukaruka. Sisi tunajua unapomtaja Allah pata utulivu. Kama ingelikuwa ni ibada za khairi angetufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuna khairi ndani yake. Alafu msitunge tunge visa vya ajabu ajabu. Kasema fulani alifanya, fulani alifanya, na kumbe uongo mtupu. Kasingizia masahaba mambo ambayo hawanayo radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kwa hivyo Mtume sallama akatueleza habari kama hizi, hadha khabarun minhu sallallahu alayhi wasallam annahu sayahsul iftiraqun fil ummati wa hasala kama akhbara sallallahu alayhi wasallam min ajli an nathbuta ala alhaqi wa la nadhhaba ma'a almukhalifin. Haya ametueleza Mtume sallam ili tubakie na thabat katika haki, tusiwafuate wanaokhalifu, tusiwafuate hata wakapamba maneno yao na nini, hata wakayapamba na video na muziki. Ni mshaona nini? Kama wewe waona audio yatumwa alafu ndani yatiwa muziki, kisha ambiwa kulikuwa na mama mmoja alikuwa kwenye ufuo wa bahari, yuko hapo mama. Visa vya kutunga uongo mtupu. Lakini utaona umkisikia kile kisa, ndio kisa. Visa tu. Watu wakawa wakitunga visa, kisha ndio wa da'wa. Qussas ambao salaf waliwazungumza. Wale vile vile. Kisa hiki, visa ambavyo havina misingi yoyote. Kuna siku mmoja nitumia clip nikiwasha, nasikia hutuba. Kulikuwa na mfalme mmoja katika kijiji chake kidogo, alikuwa na watu wake. Hizi mimi nilikuwa tukizisikia standard 1 tukisoma shule, standard 2, standard 3, paukwa pakawa paliondokea basi mfalme na kijiji chake, sivyo? Pia zatolewa kwenye hutuba za Jumaa. Wanasi utabiun. Na taathirika yule mtu pale, aweza kulia, aweza kucheka, akarudi nyumbani akamwambia mke wangu, leo tumeelezwa kisa cha ajabu. Hiyo waachie watoto. Wakikaa wadanganyana maskini hawajui wale. Zile story wazisoma, sijui ngano za Abu Nuwasi na nini, hizo mambo ya kijinga hayo. Safa. Mtu atoa hutuba ya Jumaa azungumza visa kama hivyo. Lakini ndio wanaopendwa hao, sio? Hawa wanaozungumza haya tunazungumza, tuachukiwa mbala. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Waishi sawa. Ndio kweli, sasa sisi tukinyamaza tuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo itabidi tuzungumze hivyo hivyo. Alafu nasallallahu yahdiana wa iyyakum. Tuombe Allah tuongoze sote katika njia ya haki. Kile ndio kweli ulivyo. Na ukweli huwa waumiza wakati mwingine. Labda uslubu wa kufikisha ule ukweli hatujaujua, lakini ndio ukweli ulivyo. Hakuna mambo ibada za kukohoa, hakuna mambo ya kuleta visa visa katika da'wa. La, visa vya haki viko. So qasasul Qur'an zimezungumzwa na hadith sahiha nyingi, kuna ibra ndani yake. Laqad kana fi qasasihim ibra li ulil albab. Kwa nini usikie tu ukasoma kisa cha Yusuf alayhi salam katika surati Yusuf, ukasoma qasasul anbiya, ukaona kuwa msingi wa da'wa ni tauhid na kulingania katika kupiga vita shirk. Viko vingi tu visa, lakini wajua wakivizungumza vile sasa vitapinga mambo mingi ambayo wao wayafanya. Sasa ndio yabidi sasa kutungwe visa kisha watu waanze kufuatiliza. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.